هل جاکم ذکرم من ربکم دا چراغ تاسو تا نصیحت آل طرفا در اوستا سنا علا رجل منکم فیو سڑی بانی دتا سنا لینذرکم دے دا پارا چه اویا روی تاسو دا اللہ دا عذاب نا چر شرک نا بچ شئی وذکرو یاد کئی مخکل آرشیو گوری لگا اذ جالکم خلفا کلا چه وی گردو لی تاسو اروستو آباد زمکا که من بعد کام نوحن پس دا کام دا نوح علیہ السلام نا وزادکم فی الخلق بستا او سیوائی کلا تاسولا پا پیدائش کے پراخی خطران دستا و توانا وجودونا او خچ رینو دا مال ار دولت پراوانی غٹی غٹی کلاگانی و بنگلی او خا آباد ملکا نو فذکرو علا اللہ نو یاد کئی نعمتنا دا اللہ لعلکم تفلحون خام خاچ تاسو کامیاب شئی اللہ رب العزت تے زمونگا پزلو مازو کے دغا احساس را بیدار کی او اللہ دے زمونگا جلولو کے دو قرآن او دو سنت سر امینہ پیدا کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا ويلها غي أجئتنا آیات راغلی مونگا لنعبد اللہ دید پارا چی مونگ بندگی کو دا اللہ تعالی چی مونگا عبادت کو دا اللہ تعالی وحده یکی آوازی و نظر او پریگدو ما آغا کان یعبدو آباؤنا چی عبادت بے کو مشرانو زمونگا فاتنا بسرات للو کا مونگتا بما پا آغا سا تغیدنا چی تیروی مونگا ان کنت من الصادقین کچریتا درشتینونا قال اویلا هود علیہ السلام قد وقع علیکم یقینا ثابت شوی دے پتا سو باندے من ربکما طرفا درف سا سنا رجو سنا عذاب و غضب او غصہ کار اتجادلوننی آیتاسو جگڑ کوئی زما سرا فی اسماء فبارد دا سنمونو کی سمیتموها انتم چی خیدی تاز اغا تاسو و آباؤکم او مشران استاسو ما نزل اللہ ندیر علی گلے اللہ تعالی بها من سلطان فآغیبان دے سدلیل فانتظرو بس انتظار کوئی انی معکم یکیناً زد تاز سرا من المنتظرین دے انتظار کون کو نیم فانجینا ہو بس منگا خلاص کا اہود علیہ السلام والذین معه او آکسان چی داغ سرو برحمت مننا فرحمت سراد منگ طرفنا وقطعنا او پریکڑ منگا دابر اللذین جڑی داغ کسانو کذبو بی آیاتنا چه درو جنتیائی کولا زمونگ دا آیاتونو وما کانو مؤمنین انو اغی ایمان راوڑن کی و الی سمودا او لگلو مونگا سمودیانو تا اخاهم صالحا یو عزیز دا غی صالح علیہ السلام قال اویل صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے زما قوما بندگی خاص دا اللہ کئی مالکم نشت دے تاسلا من الہ سوکیلا کارساز مددگار لائق دی عبادتا غیر و بغیر دا اللہ نا قد جاعتکم یکیننا راغ تاسو تا بینتم من ربکم واضح دلیل تطرفا درف ساسنا هذه ناقة الله دا اخاد اللہ دا لکم تاسدا آیتا دلیل زما پا پیغمبری زما پا حقانیت فضروها بس پریک دیدا تاکل فی ارض اللہ چو خوراکی پا ملک دا اللہ کے ولا تمسوها او مرسوی دیتا بسو اینا سکسم تکلیفا فیا خوراکم عذاب علیم بس اوبنی سیتاسو عذاب دردناکا وَذْكُرُوا یاد کئی اِذْ جَعَلَكُمْ کَلَا چِوِ گِرْدُولَئِ تَاسُو خُلَفَاءَ خَلِفَگَان مِن بَعْدِ عَادٍ پَزْدَ عَادِيَانُنَا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْعَرْضِ او ٹِکَانَئِ دَرَكْرَا تَاسُو تَا پَزْمَكَا كِي زائے درک تاسو تا پزمکا کے تتخیزونا جوڑوئی تاسو من سہولیہا دہوار میدانونو ددینا قصوراً مانائی بنگلے محلونا وتنحتون الجبالا او تو گئی تاسو غرنا بیوتا دو پارا دو کورونو فذکرو آلاء اللہ بس یاد وی نعمتنا دا اللہ تعالی ولا تعصو او مخوری گئی فی الارض مفسدین پزمکا کی فساد کون کی واقعہ دا حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالی ذکر کئی دے دلیل نقلی پا توگا باندے پرد شرک باندے اللہ تعالی وی اگورا حضرت ہود علیہ السلام راغے اغم آغا چغا اولا چکم چغا حضرت نوح علیہ السلام و سلام والیوا دو طولو پیغمبرانو دو دعوت دل اغا بنیادی او مرکزی نقطہ اغا دا اللہ تبارک و تعالی توحید بیانولو اہر یو پیغمبر چراغل دے اغا دا خپل قوم مخیتا دا خبر ای خدا چه دا اللہ تعالی الوهیت امانی او دا بلچا الوهیت ممانی دا طول کائنات مدبر منتظم اعلی کارساز او ذمہ‌دار دا مشکلات و حلقون کے او مرادونا سرکون کے عزت او ذلت ورکون کے لائق دے عبادتا دائیو اللہ تعالیٰ او مانی او بغیر دے اللہ تبارک و تعالیٰ نا دا مرتبہ او دا درجہ بلدہ چام مانی پٹول مخلوق کے ند انسانانو ند پریانو ند فرشتو او نپ نورو حیواناتو کے نورو مخلوقاتو کے د ټولو پیغمبرانو د دعوت بنیادی او مرکزی نقطه عمدغه د الله تعالی توحید او حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام چې کله د الله تبارک و تعالی د توحید مسله بیان کړه چونګې قوم چو هغه ټول په شرک اختاو او دا آغای اکیده ام دغوا چه دا من کم درگاونا جوڑ کردی دی نو دا ذمہ داران دی او دا من چه پا داغ درگاونا که کم پوجا پاٹ کو نو پا دی که زمان کامیابی دا او دی که زمان کا نجات دی او دا زمان دا خیر سبب دی دا آغای پا ذهنونو که دا خبر پا خشوی وا کله چې حضرت هود علیہ السلام دا وی چې مالکم من الہ غیرو ستاسو دپاره غره بيد الله نه بل څوک الہ نشته الہ یو الله دې چې عبادت کیږي الہ یو الله دې چې غل مخلوقات مشکلات حل کړي الہ یو الله دې چې غل مخلوقات مرادونه سر کړي بغیر د الله نه بل څوک د دې صفات مالک او په دې صفات باندې څوک موصوف نشته هغه چې دا خبره واوریدله قران کریم ذکر کوي قوم ورته مخک و ان لنراک فی صفاحت موږ د ښکارې چې ته به وکوبه دا سارا خبر دا دا عقل مندی ندی طول دنیا لگیا دا پیوکاتا کی او تراز خلق و توائی دا غلط دی وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ مُنْ دَرْبَانِ لَدَرُوغُ جُنُو گُمَانْ كَوْ دَرُوغُ وَائِ حضرت یهود علیہ السلام دا غیر خبرو ردو کو دا غیر خبری مسترد کرے وَلَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ مَا بَانِ بِوَكُفْ یعنی چه زبیوکوف نیما وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ سچوایم دا اغی وینا سبب یو دی او غدا چیز دا اللہ استازیم دا ما تا اللہ ویلی دی چی دی خلکو تا دا سیوایا اللہ تبارک و تعالی دا غد کوم اغرد دی عمل ذکر کئی بیا چی اغی اغد دا بیوکوف ولیوی دا دروجنی وطا ولیوی نو دا آغای پا مازغو چه که ما خبر بده لگیدان و آغا داوا چه طوله وی چه یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیرو جگره پا عبدالله که نوا چه عبادت دا اللہ کوئی جگره پا دیگه و چه ما لکم من اله غیرو ستاسو دا پار دا اللہ نا بغیر بل اله نشته اغی نور آلیه منل زکی دا اغی دا درگونو پوجا پاٹ کو اغی نور آلیه ها زند پای گردولیو زکا بش اغی وانی تکلیف راغی بے یا فلانی را مدد شا اغی چی دینو بلسوک آلیه ها گردولیو زکا چی سحاجت بے ہو ستزلم و راد بے ہو نو اغی تا بے یا فلانی را مدد شا او دا دغه عقیده او اجر دا غزانه می حاجت پوره کیږي مراد می سر کیږي زګه غیبت لل او غزای کې دا درګونو نه بتاویدل غیبانه غلابونه چړاول خورول او دا غی په درګونو باندې نظرونه او منښتې دای په بشکولې دا غی منل چې دا الیه دی او دا غی الوهیت من دا غی خدایی او کارسازی من لا نچکلا دا اللہ نبی حضرت یهود علیہ السلام وطوی ما لکم من الہ غیرو ستازو دا پارا بی دا اللہ نبل الہ شتے دینا دا بنیادی خبر ہوا چه پا دے بانی غی بد گنل اللہ وی کالو وی اغی کالو د قوم اغا خلقو اغا افرادو حضرت یهود علیہ السلام دوی اجئتنا آیا راغلیت مونگتا لنعبد اللہ وحده دید پارا چه عبادت کو مونگا دا اللہ یکی آوازی خد خبر دا چه توی اعبد اللہ عبادت دا اللہ کوئی ما لکم من الہ غیرو زکا چستازو دا پارا بل الہ بی دا اللہ نشتے دینا نطوائی چی بغیر دا اللہ نا دا بل چا عبادت کوئی ما دا ندا چیرکنی دا اللہ عبادت کوئی پدی جگڑاوا دا اللہ عبادت با ویوم کون دا دی با ویوم کون لکا نبی علیہ السلام تا مشرکانو سوی ویدا و سیبا منگا چه ده دی بندگی کون اون پا دی بنیاده کون چه ده اللہ تا خوخ دی و اللہ تا نزدی دی او ده اللہ نیازولی دی چه منگ ده دی پو جا پاٹ کونو اللہ پی خوشحالی گی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگا بندگی نکو دی دی مگر دی دا پارا چی مونگا نزدی کئی اللہ تا پا درجہ کی دی دی پا دی عبادت و بندگی باندی مونگ اللہ تا نزدی کی گو یعنی دا خو مونگ دی دا پارا کو دا غی وسیلی دا زان دا پارا کردو لیوی یو تصور آغی دا زان دا پارا جوڑ کردو چه دا تصور مخی تاوی اینو دا اللہ دا عبادت شوق زیادی گی او دا الله ته د نزدېکت یو ذریعہ ده. دا غو بنیادی ټکی دی ځکه غی وی اجئتنا ایا راغلی ته مونږ ته لنعبد الله چې مونږ بندگی کوو د الله. نو په دې جګړه نه وا خو وحدو یکی اوازې توای مونږ ته چې مونږ د یو الله عبادت وکړو. دا خبره ده دا دیو الله عبادت کولو دا خبره دا د غی د پاره د ټوپک دزو چې دا ولې وای اوسم ته ګوره جمعات کې عالم بناسوي په منبر باندې قران بو سخی چې کله آغا دې خبره لراشي چې عزتمن وګوره کارساز او مشکلات حل کون کې یو الله اومنه دته راتندې ګرونج شي. وا اذا ذکر الله وحده کله چې یاد کړې شي الله تعالی یکی اوازه یعنی کله چې دی یو الله د وحدانیت خبره کیږي اشما عزت قلوب الذين نتنشزلنا دا آغا کسانو چه آغای دا قیامت پر از بانی عقیده نشده دا آغای زلون دا تنگشی چه روی دا سه خبری گئی ده او دا خبری ده ولی گئی نو آغا دا وحود الاسلام کم دا اگوراو دیتا اگوراوس آغا دا مکه مشرکانو تا اگوراو دیتا اگورا د مکه مشرکان په دې خبره کې دل چې ولې دا خبره کېږي چې الٰه یو الله دی او چې دا به اول شي چې الٰه یو الله دی نو اشما عزت الله وې زړه به تنگ شو او انهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون کله و چې دای ته ویل شو چې به د الله نه بل اله نشته کارساز او حاجت سرکونکې لایق د عبادت او ذمہ دار بل نشته نو دای و ځان غټو غنو اعتراض به او کوم مخ به وان تلکل ملأ منهم انمشوا واصبروا على الهتکم د دای هغه معتبر هغه روان شو په بسیدل انیم شو زید وی واصبروا علی الہتکم فخپلوا الہو کلک شی زړه کی دره ټینګه کای دا چې کوم مونږه پوجا پاٹ کو دا پر نه دی دته د وژنا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگی وی شخار دی شاعر او لیوانی دو وجه نا منگا چیدنو دی اخپلو آلیهو اغا پوجا پاٹ پریدو دی شاعر مجنون دی شاعر او لیوانی دو وجه نا منگا دا سکارو کو زکا دی باوی اجعلال آلیه تا اله واحدا انا هازا لشیعن عجاب دې مونږ ته وای الٰه به د الله نه بل هیڅوک نشته نو ود الٰه دې نو سوا الٰه دې نو یغوس الٰه دې نو یغوک الٰه دې نو هبل الٰه دې نو لات الٰه دې نو منات الٰه دې نو غزا الٰه دا دې مونږ ته وای دا ټول الٰه نه دي دې کې یو هم الٰه نشته دې مونږ ته وای دا سمره شې دې کې یو کوم د الوهیت صفت نشته دیکی یو مشکلات نشی حل کولے دیکی یو مرادونه نشی سر کولے دیکی یو هم لائق دے عبادت نشتے دیکی یو هم چلے دا اپا لاس کے اختیار دے نبی نقصان نشتے انا هادا لشیعن عجاب یکینا دا خام خایو دیر لوی ناشنا شیده چیده وائی زمائی ذتمن دا یو پا لدہ خبر دا دا دا پیغمبرانو تعلیم دے د پیغمبرانو دعوت او د غیر دعوت بنیادی او مرکزی نقطه ده. بل بل ردی مخالفت ده. پیغمبر راضی، قرآن راضی، د الله کتاب راضی او دغه یو چغلا فدع الله مخلصین له الدین الله نه غواړی خدا سي چې به راغله او بل جان نه غواړي. فدعوا الله مخلصين له الدين. سورة الزمر بیا بیا وای غواړی د الله نه په داسې حال کې چې خالص کې خودونکو یې هغه ته د ګردن چې یو الله نه بغواړي یو الله نه بغواړي. یره جی دا کم خلک چې بې د الله نه بل چا ته مدد شوی کافر دي. قرآن وای کافر دي. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ان دا چغه د کافرو دا به د الله نه چې په خپل حاجت کې بل چا ته مدد شوی غایبانه په خپل حاجاتو کې را مدد کوي غواړي دي دا د کافر چغه ده. او دا چغه دا د گمراهی چغه ده. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. او ندا چغه را مدد کول د غیر الله چې دا کافرانه کوي دا چغه را مدد کول دا د کافر دی دا د کافره کیدله چې تکلیف او مصیبت او د حاجت په وخت کې غیر الله در مدد شوایا. مولا سی وای اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور. کله چې پس کارونو د دنیا کې پریشان شي نو قبرونو والا سره امداد واړی. فاستعینوا باصحاب القبور. او الله رب العزت وی فدعوا الله مخلصین له الدین. الله بر امدد که داسی چه بغیر راغنه و بل چه در امدد چه نوائی بل سوک با بخپل و حجاتو که نر امدد که بل چه نبا نگواری. او ده وی فستعینو بی اصحاب الکبور کبرونو والا سره چه دنو امدادو واری. اوس یو بلد قرآن دعوت وګوره او بل بلد مولی صاحب دعوت وګوره. آ مولی صاحب چې د پیغمبر جنډې را اوچته کړی ده هغه دې پر لګیا دی هغه وایي ده وایه زه په ایمان یې وایه د قرآن د تعلیم د دعوت هغه بنیادی نقطه چې هغه د الله توحید دی اغل الله توحید دے. امام ربانی رحمه الله ذکر کئ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای ټول قران فاتحه کې جمع دی او ټول فاتحه هغه په الحمد ټول فاتحه و ایاک نعبد و ایاک نستعین کې جمع ده. د ټول قران کریم د تعلیم خلاصه او نچوړ ایاک نعبد خاستانا امداد وارو الله بلشاننا و ایاك نستعین او خاستانا امداد وارو ایاك نعبدو خاستا بندگی او عبادت کو الله دا بلشانا و ایاك نستعین او خاستانا امداد وارو الله بلشاننا اذا استعنت فاستعن بالله دا الله نبی خپل ترزوی دا و یا بنیا اے بچوڑیا اذا استعنت فاستعن بالله کله چې امداد غواړنې امداد دیو الله نه غواړه امداد دیو الله نه غواړه د الله نبی مخبل د ترو زیدا دا تعلیم ورکي چې امداد به دیو الله نه غواړي. مولی سه وای ما سره پیغمبر جنډه دا مارو چې دا کړه دا غیر شئی پریشان شئی نو فاستعینوا باصحاب القبور په قبرونو والا باندې تاسو چې دنو امداد غواړی زبر توخیم ان شاء الله چې د پیغمبر د جنډو رنگونه سو او باندې د خپل ځای خدا خو ما یو خبر او کړه چې کوم خلق داوی د دې کوي چې زمونږ لاسو کې د پیغمبر جنډه ده، هغه خلق لګیا دي د قران کریم د دعوت او د تعلیم مقابله کې لګیا دي، هغه تعلیم خوري چې د کم تعلیم د پاره د مکه مشرکانو د الله نبی سره جګړه کوله، د الله نبی د الله د وحدانیت आवाज لګو او خلقو ته داوی چې د عبادت لایق یو الله دې آجادو کې به یو الله نه مدد غواړي، مشکلات حل کون کې مراد سره کون کې به یو الله منئ، بغیر د سوسلونه په اعمال صالحه او اسماء الحسنا د الله باندې به الله نه سوال کوي، نو مشرکان په دې باندې هغه بد ګڼل، هغه وی ها اولای شفاعون عند الله، دا زمون سفارشان دی الله سها، مونږه دای تا وو زکه چې مونږ نه انګاریو الله زمون منی نه، او دانی ازول دی الله دی خبره غرزینا، نو مونږه دای تا وو دی الله تا وای، او قران کریم کې د دې خبره رات کېدو دانشته اوس وګوره دی بلا ام آ خبره شروع ده چې کله دا خبره وشي چې دا بخپل الله ته محتاج دي، بخپل چې نو الله ته محتاج دي ټولو، او د قران تعلیم دا دی چې د الله نه په اعمال صالحه وغواړه، په اسماء الحسنا د الله وغواړه، واستعينوا بالصبر والصلاه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، په صبر او په مزد الله نه امداد غواړي چې الله مو امداد وکړي، دا الله اسماء الحسنى هغه الله ته په وسیله کې پیش کوي، باغې د الله نه غواړي، قران دا وایي پیغمبر هم په مزد الله نه غواړي، په اعمال صالحه باندې غواړي، دی وایي نه په قبرونو غواړي، قبرونه الله ته وسیله کوي، دا غیب برکت غواړي، د قران د تعلیم مکمل چې د مقابله د الله د نبی د تعلیم مکمل مقابله، او اپل چې نو आवाज دا لګي چې موږ زغل پیغمبر جنډه دا आवाज دا لګي، دا هډره افسوس خبره ده، قران د جسړه راشي او قران د انسان وګوري چې هغه مخلوق چې هغه الله په دنیا کې د ټولو نه بهترین پیدا کړو، او هغه د الله د رسالت ډیوټي والا کړو وا، او د رسالت په کار کې د ټولو نه بنیادی او لومړنۍ خبره د هغه د الله د توحید आवाज لګولو، او هغه مشرکان هغه لګیدل، نو هغه د هغه پیغمبرانو مخالفت وکړو په دې خبره باندې کو چې تاسو دا ولي وایي چې الا عبید الله نه بل نشته، دا خبره ده، اوس هم یو سړی دی وګوري چې دا کوم आवाज لګي د قران د درس په شکل کې، د بیان په شکل کې، آیا چې دا د هغه پیغمبرانو د هغه دعوت سره هم آهنګ دی او کنه، د هغه پیروي به کیږي او کنه، او بیا چې یو سړی د هغه مخالفت کوي نو هغه دی وګوري چې دا هغه پیغمبرانو د دعوت مخالفت چا کړو، هغه دی وګوري زمای دې اتمن ده خبره ده، د الله د نبی د سنت خبره ده، دا غي مقابله کې چې بدعات او تا کم ترویج ملاو شوه دي، په معاشره کې مرواج کم رواج ملاو شوه دي، دا هغه ختمول دا هغه په ځای د الله د نبی سنت او رواج ورکول چې دا خبره کیږي د مخالفت کیږي، د الله د توحید مخالفت کیږي، قران دراشه وګوره آیات د انبیاله مسالم په میشن او پروګرام روان یو کده غید مخالفینو یتا وګوره بیا په خپل کور دان زره به سلام وګا د الله نبی وی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوی دی چې من احبب بسنتی چا چې محبت وکړه زما د سنت طریقو سره فقد احبني نو یقینا چې دا زما سره محبت وکړه ما سره مینا وکړه چا چې زما د سنتو سره مینه وا ما سره مینه وا و من احبنی او چا چې مینه وکړه زما سره فهو معیا فی الجنه نو دی با زما سره په جنت کې وی او سیو سره را پاسید او پزړه کې یو جذبه ده چې زما زړه غواړي چې په دې معاشره کې د انسانانو په دې ژوند غم او خادي معاملاتو کې عبادتو کې د الله رب العزت د پیغمبر سنت عام شي او په دې خوشحاليږي چې اوسړي غم د الله د پیغمبر په سنت طریقه وکړو دې خوشاله شو یو سړي خپل خادي د الله د پیغمبر په سنت طریقه وکړه دې خوشاله شو یو سړي عبادت د الله د پیغمبر په طریقه وکړه دې خوشاله شو نو نبی علیہ السلام وایي چې من احبا بسنتی چا چې مینا وکړه زما د سنتو سره چا د چې زما سنت خو لګیدل فقد احبنی یقینا نه چې د زما سره مینا وکړه دا زه خو هم زګه زما د سنتو سره مینا ده و من احبنی او چا چې زما سره مینا وکړه فَهُوَ مَعِيَا فِي الْجَنَّةِ نو دیبا زما سرا پا جنت کیوی بل بلا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوائی یو داس دور چه پاگے که دو پیغمبر سنت رک شوی وی بدعاتو لا رسموندو تا چه کم رواج ملو شوی وی نو نبی علیہ السلام وی چه منستم سکا بی سنتی عند فساد امتی آجا چه منگولی کلگه کلی زما پا سنت داری کبانی پا آغا وقت که چه زما پا امت که فساد و بیدینی آغا خوره شی زما سنت رک شی و بیدات و درواج ملو شی پا داس دور که یو انسان زما پا سنت داری کبانی منگولی کلگه کلی و پا آغا عملو که نفلهو اجرو میعت شهید نو دلا د سلو شهیدان عمر اجر دے ا سنت چې هغه خلکو رکړی وی او داغه په ځای بدعت درواج ملو شوی وی او زما یو امتی په سنت او زما باندې په دغه ټیم کې عملو کا دلا به الله تعالی د سلو شهیدان اجر ورکړي نیو سره په دې خبره باندې ټارګټ کا هدف دی وګرځو او د هغه سره دشمنی په دی وا چاگه دا اللہ دا نبی دا سنت و آواز کئی نرس خبر اخونیش دیده او بیا آواز داره چه ما زمان پلاس که دا پیغمبر جنده دا نشی دا دا پیغمبر دا جنده چا چا سخالا اغیو بانی خو کلیمه لی کلی دا او بل دو کسان یوشان جنده را مخامخ کلی دا نو دا تاسو بیا دا اغیو جنده پخپلا ولی مخالفت کوئی یو سخام چه دنو ده اللہ ده نبی جنده ده دو دیگه نا یو نظریاتی او بل چه کم دنو غیر نظریاتی آغا آغای سخام ده ده خبرام ده آغا مولانا سمیل حق سیب ده سخام آغا ده پیغمبر جنده ده ده ده سخام ده ده نظریاتی سخام ده ده غیر نظریاتی سخام ده طول سخا ده خدا را تو وایا چې زه خو ټیک دی ګناګار کړم تا چې ته د پیغمبر د جانډې مخالفت کې خدا بل بل چې تا د په دیوال باندې په گاوان کې د پیغمبر اوم دغه جنډا لګېدلې دا چې کمی ته د پیغمبر جنډا وای نو تا چې و د زوی مقابله کې ودرون ته د پیغمبر د جانډې مقابله نه کې اوس خدای تعالی د خلکو لپسر کې مازغه پیدا کی ها چه مولانا تا داوه چه مولانا ٹھیک ده مون خوبه ده پیغمبر جنده نو گرده خدا سی خو گرده ای کنه خلق به یا گرده یا نو ده یو گرده لا ده یو گرده لا دا خو زمائی ذتمنده سوچ کوئی خبر ده یا دو ساده ده پیغمبر جنده آئی خلق را غست ده چه ده اللہ نبی ترکتو فیکم امرین پیغمبر دا نو ویلی دو جنده می لده پری خوده پیغمبر وی دو سیزه می پری خودل لند دلو ما تمسکتم بیما ارگس چریم گمراہ بنشئی سو پوری جتا سوک لکی منگلی لگولی وی پاغی بانی کتاب اللہ و سنتی دا اللہ کتاب او زما سنت پیغمبر دا ویلی دی کنا قرآن سنتی یاد کری دی چی دی مانی چا کلک منگلی لگولی او در تماؤوی چی پیغمبر وی منستم سکا بی سنتی او اینا فساد امتی فلہو اجر و میعت شہید چه کل پا امت که بگار او فساد راغ بیدینی رالا او بیدینی خوره شوا او زمان سنت رک شو پا دا وقت که چه زمان پا سنت طریقه بانی منگول کلگه کنه فلہو اجر و میعت شہید نو دلہ دا سلو شہیدان عمر اجر بالا ورکی نو خدا دوایا او بس دین خوب دین نه دی او ټانګه کې مخ کې خوشاله دی بس یلا وایدا تراشه وایا د الله پیغمبر چا وایا یا قوم عبد الله ما لکم من الای غیرو ای زما کوما عبادت خاص الله کوي ځکه نشته دی تاسو له سوک الہ به د الله نه بل سوک نو قالو ای اجیتنا آیا راغ لیتا مونگتا لنعبد اللہ وحدو ادید پارا چه عبادت کو مونگا دا اللہ یکی آوازی دیو اللہ عبادت کو دیل راغ لی سارا ٹول زور دید پارا استعمالی گی ونظر او پریک دو مونگا ما کان یعبدو آباؤنا آغا چه بندگی می کولا زمونگا مشرانو خا آغا پریدو دا پلانه سیب چه دا دوم را غٹی غٹی جندی پیولاری دی او دا پلانه سیب چه دا در دا دوم را غٹ گمبت پی جوڑ دی او دا پلانه سیب چه دا دوم را غٹ غٹ غلاپونا پی خوار دی او دا مالگی پی پراتی دی او دا غرگوٹی پی پراتی دی او دا زنگوگان پی کلگی دلی دی نو دا ټول عمر زمونږ مشرانو د دغه پوجا پاړ کړه او نه پریدو خدا ټول خبرې پریدو نو ویته وای چې زمونږ د عقیده خراب ده او په دې باندې الله مونږ له سزا راکې نو زه ټیک شه فاتنا بس راوړه مونږ دا پېښ کړه مونږ دا راتللو کا مونږ دا بی ما پاغی عذاب سرا تاغی دونا چه تا یروی مونگا داغینا یو وغید لده چه تا وای کتاسو دا اکیده پری نخدا نو اللہ تعالی با عذاب راولی او سزا بایتا ملاوشی دا چه تا مونگ دا کم عذاب نیرینو اگر آولا دا خبره دا طول پیغمبرانو زرداسی تقریبا شوی دا لکه حضرت صالح علیہ السلام ته وی سورۃ یہود کې الله تعالی ذکر کړي حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دی هم وی وګورئ تاسو اول 53 نمبر ته وګورئ دا یہود علیہ السلام ته وای دی دا مشرکان دا غو کوم دولسمه زیبارہ سورۃ یہود 53 نمبر ته وګورئ قالوا يا غي يهود ايهودا ما جئتنا ببينتين نيرا غليت مونتا بواضح دليل وداو گو رناو سرگو کی دلیل نوائی حضرت يهود علیہ السلام دوئی تازا دلیل نشتے اصلی گیا ہے تازا سواضح دلیل نشتے وما نحن بتاركي آلهتنا او نمنا پر خودن کی دخپل آلهه او یعنی خپل مددگارانو درگاونو زموارانو ان قولکا دو وجه د ویناستانا تزان لاتر سرگه تاسی لگی آئے ستار دی خبرو دو بیانونو دو تکریرونو دو دی دو وجه نا منگا دا آلهه نپریدو جگل ټول دا غلا حضرت صالح علیہ السلام دوائی 62 نمبر ہے تو گو رہی قالو ایدائی یا صالحو اے صالحا قد کنت فینا مرجوان یکینا نویتا پا منکی زائد امید قبل آزاد دین مخ کی گورا دمرا اخیار سڑے وی دی جرگو سڑے وی زمونگ نربان استر کے خوگی دی او دا زمونگ تموا چیر زمونگ پا قوم کے او نسل کے یو دا سے خکل اخیار نوجوان زوان پیدا شوه دی مونگ میں چلے اسمبلی تا اولے گو او زمونگ دا پارا بس کارو نو کی جرگے بھائی او پا جرگو کے بناسی اخیار سڑے وی زمونگ دا پارا زائد امید وی قبل آزاد دینا مخ کے نو خا دیتا کے ناستے اتن آنا آیا منکویت مونگا ان عبداد دینا چھ مونگا بندگی اک بندگی کو ما یعبدو آباؤنا آغا چھ بندگی کولا مشرانو زمونگا خط مونگ تو آئے چھ زمونگ مشرانو دا چھا عبادت کو دا چھا پوجا پاڑے کو تو مونگ تو آئے چھ دا غی عبادت مکوئے خطی لدیتا کے ناستے دا خبر دا شروع کرے نو بیاوئی وَإِنَّا لَا فِي شَكِّن او یکینا مونگا خامخا بشکیو اَمِمَّا دَاغَنَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ چه تارا بلی مونگا آغیتا تا چه کم مسئلے تا مونگ را بلی دی بارا کی زمون چک دے دا یو تا دا خبری کینو دی دا سکی گور تاسو که دم رخ کلخ کلی کابل خلق دے دمرا تکڑا تکڑا خلق دے در کے سرو پری دے دا خبریں خجی سوا کہو مڑا میدان در اوزیں داو گورا ہوتا دا سبی اصل میدان در اوزیں تنو بیا بسنگا چلی بیا بوائی چے پنج پیریان دی گورا شریان دی زان دینا بچ ساتھ ای یعنی بیا با داو آئی کانا اس وائی مسئلہ والا ماو رہی نو بیا بوائی چے زان بچ ساتھ ای دا بوائی کانا مونگ دے اللہ تعالیٰ دے شرم نو ساتی امین دا خبر ادا دا خبر ادا چی دا منگ کانو گولی دی او چی سوک دا اللہ دے دین دشمن دے ناغتا بے دے خلے کے غرزے بیگا میں ٹوپائی کے وے مائی منگا دم رب اس دلنیو چی خپل مخالب پا گولی دا مخین لرکو منگ مائی مقابلہ کولے شو دا چه کم خلق مقابله نشه کوله ناغیو ایتاستی و بعد اوی مخی نیل ریکا مونگ مقابله کوله شو مونگا آغا چا دا چه غد اللہ دا دین و دا حق دشمن ده مخالب ده آغا تا مونگ وو تا میدان کی اولاریا مونگ با تا نستا دا غی مخالبت بدل اخلو مونگ مقابله کوله شو مونگا لاللہ زل را کرده ده دا آغا سوکتاست کئی چه آغا مقابله نشه کوله آنچه کافر در بانی راغه او دی جهان مکی بیا خو لسر نولا بیا خو قطار نوک خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عذب امرا اور یہی اپنا ارادہ ہے او کم چه داوی مقامی مخالفین نو دا آغای خو با میدان کے مقابلہ کے آغا خو خامقا آغای تا خو با سنا سا جکم ننو سسے کنا خلقی بود اسی ساسه کنا چه لگه خواندازه و دلگی وی منگا پا دی بل پا لاشو اغیه بل اسام دسو ای ستاسی نمبر ایتو گوری واتی آیم ستاسی نمبر واتی آیم کالو ایدائی شعیب تاوی علیه السلام تا دمرا اگد اگدوگ دو مزونه با دی کولو دم رخ کل عبادت بده کو دم را نیک سڑه او شریف سڑه وی دم مخ ندرنا خطا دا زیگی دا پلانی دم مخ رڑا دم منکر یو زنانه را لا زمات ری یادو گره دی پلانی دم مخ نوچه دنو دوگ زرنا خطا خوچه دا خبری شروع کردی دی اولیاو پسی لگیا شوه دی دم مخ ایره داره چکم دی چانی گی دی سمرا خکل انسانو سمرا پر ازگارو او دا خبرې شروع کړې دا یو ګوره دا مخې دا سره اوسه چیرې ته چانی شعیب علیہ السلام دوائی یا شعیب اے شعیبا اصلاتو کا آیا زبرگستا آیا شیخستا ستاغ مزدون او اغا وزیفے تا مرو کا او حکم کئی تا دا خستا دا غی وزیفو دا مزدون دا عبادت نا او دا زبرگی نا دا جوڑ شو چه تا آل نترو کا دا چه منگا پریدو ما یعبدو آباؤنا آغا چه بندگی کولا زمونگ مشرانو تیلا دیلا را لی دا خبری دا شروع کرده یعنی یو انسان ځان لده اللہ عبادت که نو خسره ده خود چکل آغا دا اللہ دا وحدینیت بیان شروع که نبیا ناکار سره ده صحیح ده که نا نبیا ناکار سره ده حضرت هود علیہ السلام دیم ویزا ته چې موږ د کوم عذاب نه یاره نو راړه ان کنتا من الصادقین کچریت درشتینونا قال او له هود علیہ السلام غم کوی غم کوی وی قد وقع علیکم من ربکم یقیننا ثابت شوه دې په تاسو باندې د طرفه د رب تاسو نه رجسن عذاب وغضب او کار او غضب د الله تعالی د الله تعالی کار او غصه هغه در باندې ثابت شوی دا او چې د الله غصه په چاره لنو به خو خیر نشته کنه به خو خیر نشته بکری کی ما کب تک خیر منایږي تر کومه پورې بل چاړي نه شکم نه نو دا پیس کوره بچکی د الله د عذاب نه بچي تر سو پورې بچي اتو جا دلوننی زوام عرص یو اللہ کئی سرخو کے در باندی راغے اگا اللہ خکئی تبا در باندی راغ لا اللہ خکئی کو سر گزنو آلئی پالی در باندی راغے اللہ خکئی بدن کے دے باد رالل اللہ خکئی تاسو وی نا در پلانے سب زیموار ندے نو دنه او تاسو کوم وای دا پلانې سیف د ذمہ داری چا ور کړی دا ول الله ور کړی دا د چې الله ول ور کړ تا ته خطر غلی او چې الله وی چې پلانې لمې ذمہ داری ور کړی دا نه غواړي کنا پیغمبر خو نه راځي کنا چې غدا وای وشي چې غدا وای وشي چ الله او ته وجه دې پلان لمې د زموږ یو کړه خلکو ته وایا ته پیغمبر غونشته نه تا دا وایو شو نه نو خدا نوم تا بگه خود کنه چې در دې زموږ ده د نو خو به تا کې خود کنه نو حضرت یوه در سم وته وای اتو جادلوننی آیات سو جګړه کوی زما سره فی اسماءن پداسې نومونو کې سمیتموها چی ای خود دی اغا نمونا انتم تاسو دا خود تاسو ای جپلانه دی زیموار دی وی دا منگوو نو وی تاسو و آباؤکم او مشرانو ساسو تاسو ساسو مشرانو ای تاسو وی ساسو مشرانو ای ما نزل اللہ ندیر علی گلی اللہ تعالی بی آمین سلطان فدیبانی اس دلیلو الله خو زه دلیل نه درالې غلې چې پلانې دې زموږ دی او زه یو الله غواړی دی اخو الله خو نه دی ویلي خو ته وای کنه نظر ته وایم چې دا ته اسه وای او دا کارونه الله کې دې نشي کولې خبره ختمه شوه دې نه بل صفه خبره شته فانتظرو بس انتظار کوي دې داسې کې زمړه دا خبره اوس نشته وای او دا خبره اوس نشته لکه وی کنه بیا وی دا خبره اوس نشته نو وای لکه وی کنه نو چې وینو دا مهنت چاو که چې اوس ختم شوي او اوس نشته دا تاو کړه تا او تر نه مخالفت وکړه تر نه خدا منه چې اوس نشته نو دا اومنه چې دا مهنت الله له چانه واغستو دا کار الله له چانه واغستو تا ټول عمر مخالفت کړه اجر خو به الله هغه لور کوي اگر چا چې مهنت کړلې او طالب الله ستاسو مخالفت صدا درګي او کتا اوس اوم دا مسله اومنله او دا مسله به شروع کړه اوم به اجر الله هغه انسان لور کوي چې دا شروع کړو ساله دی عمل اجر به الله غلا ور کوي وای خپکیږه ما اول خو خیر توفیق دته نه ملاویږي دا خبره ده خو کله دا الله توفیق درک او ما توبه دی او یستا د دې شرکیات او د بدعت او د ګننه دینه له توبه او یستا مساله توحید او سنت د شروع کړه نو اجر به الله غا مجدد لور کوي ښا اجر به الله تعالی غا مجدد لور کوي هغه مرد مجاهد له به الله تعالی اجر ور کوي الله دې ول په قبر رحمتونو وري الله دې هو نشو جوړ زما په خبره پو شي به فانتظرو بس انتظار کوئی دیوی فاتنا بی ما تعدونا ان کنتا من الصادقین نو فانتظرو بس انتظار کوئی انی معکم یکینا نزد تازو سرا من المنتظرین دی انتظار کون کن یا مازم انتظار کن چکر غربانی دا اللہ دا کار اغا کرولا رخلا سیگی خپل لاس کې مشتر نه ګینه روز به میګز ګمبد کړی وای خو تاسو من انتظار کوی زه من انتظار کوم پدې به مولګي نو الله وای فالجیناو بس مون خلاص کوو د السلام مون ول نجات ورکو او الذین مغو او اکسان شود غسرا یعنی امنو مغو غسرا ایمان راوړو برحمت من الله پر رحمت سره زمونږ د طرفنا الله وای په خپل رحمت می بچو وقطعنا دابر الذين او پریم میکړي جړې دا کسانو کذبوا بیااتنا چې درو جن دی کړي وازمونږ د آیاتونو مخکې سورته انعام کوم الله ویلو کنا فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دا غی ظالم قوم جړ پریشوي الحمد لله شکر دے خدایا ها نو وقتانا او پریګړه مونږه دا بیر الذين اجړ دا غی کسانو کذبوا بیااتنا چې درو جنتیای کول زمونږ د آیاتونو وما كانوا مؤمنين انو اي ایمان راړون کی ایمان نه راړ دی وجنه تباشو الله رب العزت موږ له توفیق راکی امين چې موږ د الله رب العزت د کتاب او د تعلیماتونه زمونږ زړونه په هغه باندې منور شي او الله رب العزت زمونږ عقیده او زمونږ اعمال له قران او سنت مطابق کی الله دې زمونږ نه د خپل رضا کارونه والی او هغه کارونه چې الله په ناراضه کیږي الله دې موږ داوی نو ساتي امين الله دې زموږ ټول لوی واړه ګناونه معاف کړي امين الله رب العزت زموږ سره د رحم او د کرم معاملې وکړي امين کم کسان بیماران دي دعا وکړي چې الله رب العزت ټول ته صحت کامل ورکړي امين بچا سم مشکلات او پریشانی دي دعا وکړي چې الله رب العزت په خپل فضل او کرم باندې ختم کړي یا الله لچا جس مشکلات او پریشانی دی یا الله ته په خپل فضل او کرم باندې ختم کا لچا د ظلم را دونه او شرعی حاجات دی الله رب العزت ته د خپل خزانو نه پوره کی امين لچا اولاد نشته یا نارینه اولاد نشته الله رب العزت ته د اغه جولای د اولاد په دغه میوه باندې ډکی کی امين الله رب العزت ته ول استرګ په خپل اولاد یخی کی چا اولاد نافرمان دے اللہ رب العزت دے